वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर् देवै सदा वंदिता सामां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। पारायण करेंगे 37वें श्लोक से। श्री भगवान वाच काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येन मिह वैरिणम् धूमेना व्रियते वह्निर् यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेना वृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। Yeah. यहाँ तक हमने किया था। आज अगला श्लोक, अंतिम श्लोक इस अध्याय का, एक एक चरण मैं बोलता हूं, आप दोहराएंगे, फिर बाद में साथ में बोलेंगे एज यूजुअल। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा, संस्तव्यात्मानमात्मना, संस्तव्यात्मानमात्मना, जहि शत्रुं महाबाहो, जहि शत्रुं महाबाहो, कामरूपं दुरासदं, कामरूपं दुरासदं, पूरा श्लोक एक बार मैं बोलता हूँ, फिर साथ में दोहराएंगे। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा, संस्तव्यात्मानमात्मना, जहि शत्रुं महाबाहो, कामरूपं दुरासदं। साथ में, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा, संस्तव्यात्मानमात्मना, जहि शत्रुं महाबाहो, कामरूपं दुरासदं। दुबारा, गुड। तो यहां भगवान कह रहे हैं कि एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा, एवं इस प्रकार से बुद्धे यानी कि बुद्धि के द्वारा, परम बुद्ध्वा जानकर, संस्तव्य आत्मनम आत्मना, संस्तव्य यानी उसको स्टेडी करके, वश में करके, आत्मनम आत्मना यानी आत्मा से आत्मा को जानकर। अभी यह आत्मा शब्द है वो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में उसका प्रयोग हुआ है, मन के कॉन्टेक्स्ट में भी है, बुद्धि के कॉन्टेक्स्ट में भी है। तो इस प्रकार बुद्धि से परे अर्थात जो सूक्ष्म है, परमात्मा है या तो आत्मा है, उसको जानकर, जहि शत्रु महाबाहो, जहि यानी कि मार डालो, शत्रु यानी शत्रु को, महाबाहो यानी कि हे महाबाहो, हे अर्जुन, और वो शत्रु कैसा है, कामरूपम दुरासदम, जो कामनाओं का रूप है, और दुरासदम जो दुर्जय है, जिसको जीतना मुश्किल है। यानी बुद्धि से भी ऊपर जाकर आत्मा को अच्छी तरह से जानकर, बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, हे अर्जुन, तुम इस कामरूप दुर्जय शत्रु है उसको तुम खत्म करो, उसको तुम मार डालो। इस अंतिम श्लोक में परमात्मा जो बात कर रहे हैं कि इस शत्रु के ऊपर कैसे विजय पाना, पूरा जो अध्ययन हमारा हो रहा है, ये कामना रूपी जो शत्रु है उसके ऊपर कैसे विजय पाना, इसकी बात चल रही है। और यहाँ परमात्मा और एक तरीका बता रहे हैं, नाउ एक मिनट, इसको स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं। पहले तो अर्जुन को महाबाहो शब्द से भगवान ने संबोधित किया है। अभी महाबाहो बेसिकली इज ए पर्सन हु इज वैलरस, जिसके पास शक्ति है, स्व बाहुबल जिसके पास है, सामर्थ्य जिसके पास है, सब शत्रु का नाश करना है। लेकिन ये एक मर्यादित अर्थ है, इट इज ओनली ऑन द फिजिकल प्लेन। लेकिन भगवान अर्जुन के द्वारा हम जैसे प्रत्येक साधक को जो मुमुक्षु है उनको भी एड्रेस कर रहे हैं महाबाहु शब्द से, और ये हमारे अंतकरण में जो पहले भगवान डिस्क्राइब कर चुके हैं, जो महापापी है, महाखादड़ है, और हमें जो गुमराह करने वाला जो है, वैसे शत्रु के ऊपर हमें सर्जिकल स्ट्राइक करना है, उसके ऊपर आक्रमण करना है। और वो कैसा है शत्रु? इंद्रिया, मन और बुद्धि, सबके ऊपर वो आक्रामक होकर सबको अपने वश में करते हुए ये हमारे जीवन का सर्वनाश कर रहा है। ऐसे महाभयंकर और बलवान शत्रु को हमें उसके ऊपर विजय पाना है। तो इसके लिए महापराक्रमी होना, सामर्थ्यवान होना बहुत जरूरी है, और ये बहुत सक्षम योद्धा होना चाहिए। यानी बाहर अर्जुन जैसे योद्धा थे, वैसे ही योद्धा हमें आंतरिक लेवल पे हमें बनना है। और जो अपने भीतर ये जो शत्रु छुपे बैठे हैं उनको पहचान कर, चुन चुन कर उनका नाश करना है। और ये आसान काम नहीं है, बहुत कठिन है, ऐसे वैसे का काम नहीं है। पहले भी ये बात करी थी, गुजराती में ये बहुत अच्छी कविता है, हरिनो मार्ग छे शूरानो नहीं कायरनु काम जोने, प्रथम पहलू मस्तक मुखी वर्ती लेऊ नाम जोने। हरि का मार्ग जो है, आत्म मार्ग जो है, वो शूरवीर का काम है, कायर का काम नहीं है। हरिनो मार्ग छे शूरानो नहीं कायरनु काम जोने, प्रथम पहलू मस्तक मुखी वर्ती लेऊ नाम। मस्तक मुखी यानी कि फिजिकल सेंस में देखो तो पहले मस्तक को हथेली में रखकर जाना पड़ेगा, इतनी शूरवीरता आपको दिखानी पड़ेगी। और उसका इंगित अर्थ तात्विक ऐसा है कि मस्तक यानी कि हमारा अहंकार, पहले हमारे अहंकार को नीचे रख के फिर प्रभु का नाम ले सकते हैं। तो ये जो सामर्थ्य है, अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए ये शक्य है अर्जुन, क्योंकि तुम महाबाहु हो, तुम समर्थ हो, तुम असामान्य हो, यू आर यूनिक। तुम्हारे में इस शत्रु को नाश करने की शक्ति है, सामर्थ्य है, बल है, कौशल्य है, दक्षता भी है। तो भगवान यहां अर्जुन को मोटिवेट कर रहे हैं कि इस शत्रु का तुम्हें नाश करना होगा अर्जुन। अर्जुन को अपनी जो शक्ति है पहचान कराते हैं, उसकी जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को समझने की बात कर रहे हैं। और ये जो ऊर्जा हमारी भी है वो परमात्मा की ऊर्जा है, क्योंकि वही अंशी हैं जिसके हम अंश हैं। तो स्टेप्स क्या है? इंद्रियों को मन से वश में करना है, मन को बुद्धि से वश में करना है, और बुद्धि की जो लगाम है, बागडोर है, वो परमात्मा के या तो आत्मा के हाथ में देनी है। यदि ये काम हम कर पाएंगे तो इस वासना से, इस कामरूपी शत्रु से हम विजय प्राप्त कर सकेंगे। तो इसमें एक बात यह है कि वी आर गोइंग फ्रॉम विषय से इंद्रिय, इंद्रिय से मन, मन से बुद्धि, बुद्धि से आत्मा। तो जैसे जैसे हम पीछे पीछे जाते हैं तो सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्म होता जाता है। विषय जो है बड़े हैं, स्थूल हैं, पूरा संसार विषयों से भरा है, उनसे सूक्ष्म है इंद्रियां हमारी, इंद्रियों से सूक्ष्म है मन, मन से सूक्ष्म है बुद्धि, और बुद्धि से सूक्ष्म है आत्मा, और जितना वो सूक्ष्म की ओर जाते हैं वो गहरा होता जाता है और ज्यादा शक्तिशाली होता जाता है। सो सबसे पहले अगले श्लोक में हमने देखा था कि विषयों के ऊपर इंद्रियों का कब्जा होना चाहिए, नहीं कि इंद्रियों के ऊपर विषयों का। वेट सी नट, बराबर। फिर से जस्ट टू रिकैप्चुलेट बता दूं, वही हमारा रोज बरोज का एग्जांपल, फरसान की दुकान के पास से जा रहे, बटाटा वटा की सुगंध आ रही है, तो वो जो विषय है वो इंद्रियों को खींचेगा, ग्रहणेन्द्रियों को खींचेगा और फिर हमको वहां जाने की इच्छा होगी। उसके बजाय वो विषय इंद्रियों को प्रभावित न कर सके, इंद्रियां वो विषयों को प्रभावित कर सके, यानी कि जब मुझे खाना है तब मैं खाऊंगा, नहीं खाना है तो नहीं खाऊंगा। हु आर यू टू टेल मी। यानी ये जो इंद्रियों का जो प्रभाव है विषयों के ऊपर, कि नाक ने सूंघा घ्रण इंद्रिय ले, लेकिन नाक ने उसी को उसी समय नजरअंदाज कर दिया, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। अभी दूसरा स्टेप जो है वो इंद्रियों को मन से जीतना है। अभी नॉर्मली क्या होता है कि ये इंद्रियां अपनी आदत के अनुसार चलती हैं, इंद्रियों को एक प्रकार की आदत हो गई है। नाउ हमारे प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में आपको बताऊं तो आपके पास स्मार्टफोन है, उसमें व्हाट्सएप है, तो व्हाट्सएप के मैसेजेस बार बार देखने की एक सबकॉन्शियस माइंड में आदत पड़ गई है। कहते हैं ना व्हाट्सएप मैसेज इज लाइक द व्हाट्सएप इज लाइक द डायपर ऑफ ए चाइल्ड, कुछ है या नहीं है उसको एक बार देखना तो पड़ता है। लाइक दैट ये आदत हो गई है इंद्रियों की, कि थोड़ा आपको एक इससे भी मोर अप्रोप्रिएट एक स्थूल एग्जांपल देता हूं, दैट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है चेन स्मोकर है, जो स्मोकिंग करता है। अभी क्या होता है कि उसको उसकी आदत हो चुकी है, तो जैसे उसका समय हुआ सीधा हाथ उसका पॉकेट में जाएगा, सिगरेट का पैकेट निकालेगा और यू विल स्टार्ट स्मोकिंग। हाथ वो कार्य कर रहा है, ऑटोमेटिकली कर रहा है, जेब से सिगरेट निकाली, मुंह में रखी, लाइटर से जलाई और फूंकना शुरू कर दिया। आपका मन कहीं है, बुद्धि कहीं है, यू आर इन योर थॉट्स। मान लीजिए ऑफिस में बैठे बैठे काम कर रहे हैं, चेन स्मोकर हैं, तो ऑटोमेटिकली वो हाथ जेब में जाता है, सिगरेट निकलती है, मुंह में लगती है, लाइटर निकलता है, उसको आप जला लेते हैं और सिगरेट के कष्ट लेने लगते हैं। मन कुछ और कर रहा है, मन कुछ और सोच रहा है, मात्र ये इंद्रिय जो है, हाथ है, वही ये काम ऑटोमेटिकली कर रहा है। और मान लीजिए कि कभी आप वो व्यक्ति जेब में से सिगरेट निकालने की कोशिश करता है, जेब में हाथ डालता है और खाली पॉकेट हाथ में आता है, सोचता है अरे सिगरेट तो नहीं है, तब मन को वहां वो बुलाता है, इंद्रियां बुलाती हैं, मन की जरूरत पड़ती है। अब तक इंद्रियां अपना काम करती थी इंडिपेंडेंटली, मन की दखलंदाजी वहां नहीं थी, इंद्रिया ने मन से कह दिया कि तुम अपनी जगह पे आराम करो, जो सोचना है बैठे बैठे सोचते रहो, मैं अपना काम करते रहूंगे, पता ही नहीं चलता। इंद्रियों ने सारा कारोबार अपने हाथ में ले लिया है, रदर इंद्रियों ने ले नहीं लिया है, हमने इंद्रियों को ये आदत डालकर एक हमने इंद्रियों को दे दिया है, उन्हें एक प्रकार की सत्ता दे दी ऑटोनोमस और कह दिया कि तुम संभाल लो इसको, और वो संभाल लेती है, एंड दैट इट बिकम्स ए रिफ्लेक्स सेक्शन। नाउ अभी क्योंकि मन की इंटरफेरेंस उसको नहीं चाहिए, ये जो रिफ्लेक्स सेक्शन जो है काम करने की, उसमें इंद्रियों को मन की इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, हम रसोई घर में रसोई करते, चलो लेट अस टेक कॉमन एग्जांपल, तो आपकी आदत है कि भाई घर में मान लीजिए कि आप चाय बना रहे हैं, तो चाय की पत्ती, शक्कर, मसाला वगैरह के जो डिबिया हैं, डिब्बे हैं, वो अपनी अपनी जगह पर हैं। नॉर्मली जब आप चाय बनेंगे तो जो एज यूजल जो भी पतीले में पानी डाला, ये डाला, शक्कर डाली, चाय पत्ती डाली, ये डाला, और काम शुरू हो जाता है। आपका मन कहीं और है, आपकी इंद्रियां जो है वो अपने हिसाब से ऑटोनोमस काम कर रही है, लेकिन चाय की पत्ती के डब्बे में चाय की पत्ती खत्म हो गई है और डब्बा अपने हाथ में लिया, खाली डब्बा हाथ में आया, तो उस समय मन का इंटरफेरेंस इंद्रियों को जरूरी बनता है। इंद्रियां फिर मन को कहती हैं ये चाय की पत्ती नहीं है, इंद्रियों को तब अड़चन होती है और तब उसको मन की जरूरत पड़ती है, वो मन को बुलाती है। तब तक वो मन को नहीं बुलाती। जस्ट इसके ऊपर आप सोचिए कि ये ऑटोमेटिकली हो रहा है, तो फिर कहते हैं कि चलो ये डिब्बी को रिफिल करो। नाउ ये जो रिफ्लेक्स एक्शंस जो हमने बना लिए हैं, इनमें से कई बहुत अच्छे हमारे काम के हैं कि भाई चलो टू दैट एक्सटेंट हमारे मन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है और ये काम होता रहता है, लेकिन दिस शुड नॉट बिकम ए हैबिट फॉर एवरीथिंग दैट वी डू। जो सब कुछ हम करते हैं इसमें ये नहीं होना चाहिए। मन का इंद्रियों के ऊपर आधिपत्य होना जरूरी है। यानी कि क्या करें हम कि जब भी हम चाय बनाते हैं तो उस समय पर हम सोचें कि मैं चाय बना रहा हूँ या तो बना रही हूँ, उसमें शक्कर मैं डाल रहा हूँ, उसमें चाय की पत्ती डाली, उसमें मसाला डाला, ये यानी कि इंद्रियों की जो ऑटोनोमस क्रिया है उसके ऊपर मन का कंट्रोल हमें लाना है। सिगरेट जो चेन स्मोकर की हम जो बात कर रहे थे, तो चेन स्मोकर भी जब भी प्रत्येक सिगरेट जब भी पीता है तभी वो ये सोचेगा कि मैं सिगरेट निकाल रहा हूँ, उसको लाइट कर रहा हूँ एंड आई एम स्मोकिंग। तो क्या होगा कि ये जो बातें, जो अनवॉरंटेड अननेसेसरी बातें जो हैं, जो इंद्रियों ने अपने कब्जे में कर रखी हैं, उनके ऊपर मन का कंट्रोल लाना ज़रूरी है। आजकल के व्हाट्सएप के ज़माने में ये नहायत ही ज़रूरी है, अदरवाइज इट बिकम्स ए रिफ्लेक्स एक्शन। फ़ोन उठाया, देख लिया, मैसेज का जवाब दे दिया, वापस रख दिया, यानी मन का कोई कंट्रोल ही नहीं है, इंद्रियां ही अपना काम करती है। सो एवरी टाइम एनी रिफ्लेक्स एक्शन दैट वी आर कैरिंग आउट, कीप योरसेल्फ अलर्ट कि भाई ये कार्य मैं कर रहा हूं या तो कर रही हूं, यानी कि मन का इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल लाना जरूरी है। अभी यही बात धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी तो इंद्रियों की शक्ति जो है वह मन से कम होती जाएगी, मन पावरफुल होता जाएगा। यानी ये रोज बरोज की एक्सरसाइज करते हुए मन की शक्ति को बढ़ानी है, इंद्रियों की शक्ति को कम करनी है, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। अभी इसी तरह मन के ऊपर बुद्धि का कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि मन भी कुछ भी करता रहता है, सोचता रहता है, मन का तो स्वभाव है तर्क वितर्क करना, और जब भी मन ये सब तर्क वितर्क करता है तभी हम बुद्धि को बीच में नहीं लाते। मान लीजिए कभी चुनाव का मौसम चल रहा है और आप आराम से अपनी सोफे पर बैठे हैं, चाय की चुस्की ले रहे हैं और मन ने अपने तरंग लगाने शुरू कर दिए कि ये चुनाव में एज इफ यू आर कॉन्टेस्टिंग, कि आप एक कॉन्टेस्टेंट हैं, और फिर आपकी जुलूस निकला है, प्रचार चल रहा है, लोग आपकी जय जयकार कर रहे हैं, आगे बढ़ो हम तुम्हारे पीछे हैं, सो एंड सो आगे बढ़ो हम तुम्हारे पीछे हैं। अभी मन अपना काम कर रहा है, बुद्धि सुषुप्त है और मन ने हमारे सोचने की प्रक्रिया के ऊपर पूरा कब्जा जमा लिया है, बराबर। ये डे ड्रीमिंग हम बहुत करते हैं और यहां बुद्धि का कोई रोल ही नहीं है। यू कैन डू एनी काइंड ऑफ डे ड्रीमिंग। फिर आप इलेक्शन में जीत गए, फिर आपकी बड़ी रैली निकली और फिर वाह वाह वाह वाह मिनिस्टर बन गए, प्राइम मिनिस्टर बन गए, क्या क्या कर सकते हैं मन से, पूरी दुनिया का चक्कर लगा सकते हैं। और यहां बुद्धि कहीं बीच में नहीं आती। अच्छा, इससे क्या होगा कि मन को अननेसेसरी अनवॉरंटेड फिजूल विचार करने की आदत बनेगी, ये डे ड्रीमिंग करने की आदत बन जाएगी। बहुत लोग आपने देखे होंगे वो अपनी धुनकी में मस्त है, ट्रेन में भी, लोकल ट्रेन में भी हम जाते हैं, यू विल फाइंड सो मेनी पैसेंजर्स वो कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, यू डोंट नो व्हाट दे आर थिंकिंग, अपने कुछ ख्यालों में मस्त है। इसमें क्या होता है कि मन आपके ऊपर कब्जा करके बैठा है और ये जो मन की शक्ति है इस तरीके से जो ड्रीमिंग करती है, और मान लीजिए कि यही इलेक्शन में आप जीत गए हैं, आपकी रैली निकली हुई है, आपका जय जयकार हो रहा है, ये सब आप ड्राइविंग करते हुए सोच रहे हैं। जस्ट इमेजिन यू ड्राइविंग ए कार, स्टीयरिंग हाथ में है, गाड़ी चल रही है और आप मन में ये सब विचारों की प्रवाह चल रहे हैं। जब तक गाड़ी ठीक से चल रही है नो प्रॉब्लम, सामने एक रिक्शा वाला आपको ओवरटेक करके बीच में आने की कोशिश करता है, सडनली यू अप्लाई द ब्रेक्स, तभी वहां बुद्धि बीच में आती है। मन का जो डे ड्रीमिंग का जो प्रवाह है उसको, प्रवाह को रोक कर बुद्धि बीच में आकर ब्रेक लगवाती है। तो यहां मन जो है वो बंद होता है और बुद्धि अपना प्रभाव जमाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि विषयों के ऊपर इंद्रियों का प्रभाव होना चाहिए, इंद्रियों के ऊपर मन का प्रभाव होना चाहिए और मन के ऊपर बुद्धि का प्रभाव होना चाहिए। और अभी बुद्धि आई बीच में, उसको लगा कि सामने डेंजर है, तब बुद्धि ने मन के ऊपर, ये जो पूरी प्रक्रिया चल रही थी मन में, उसके ऊपर कंट्रोल पाया, बोला छोड़ ऑल दिस नॉनसेंस, ये कुछ रियलिटी नहीं है, सामने देख रास्ते के ऊपर क्या हो रहा है। तभी ये जब भी बुद्धि बीच में आती है ना, तो ये जो जो डे ड्रीमिंग करने वाला, दिवा स्वप्न देखने वाला जो मन है ना, उसकी हालत कैसी हो जाती है कि क्लासरूम में बच्चे शैतानी कर रहे हैं, सडनली शिक्षक आ जाते हैं बीच में, तो सब शांत बैठ जाते ना, हाँ सर आ गए सर आ गए। तो इस तरीके से मन भी अपनी जगह पर ठीक बैठ जाएगा। आजकल के जमाने में कुछ बात उल्टी भी है, ये शिक्षक का एग्जाम्पल यहाँ, आजकल तो बच्चे शैतान हो गए हैं, शिक्षक को बोलते कि आप बाहर जाओ, वील मैनेज, बट दैट्स ए डिफरेंट थिंग। मन जो है वह तर्क वितर्क करता है, ड्रीमिंग डे ड्रीमिंग या तो कोई भी तर्क वितर्क करना वो मन की आदत है, इस आदत से मन को छुड़ाना है। यानी मन में मात्र ऐसी ही बातें आएंगी जो सात्विक है, जो काम की है, अननेसेसरी थिंग्स विल नॉट गेट लोडेड इनटू द माइंड। तो क्या होगा जरा सोचिए, जब भी बुद्धि का मन के ऊपर नियंत्रण आएगा और मन के अननेसेसरी विचार यदि आप फिल्टर कर लेंगे तो मन कितना फ्री हो जाएगा। और ये फ्री मन जो है उसको हमें इनवर्ड्स करना है, इंट्रोवर्ट करना है, आत्मा की ओर उसकी रुख करनी है। हम परमात्मा के लिए सोच नहीं सकते हैं क्योंकि हमारा मन फिजूल विचारों में भटकता है और उसके ऊपर बुद्धि का कंट्रोल नहीं है। जिस दिन मन के ऊपर बुद्धि का पूरा कंट्रोल आ जाएगा, यू विल नॉट हैव एनी अननेसेसरी और अनवांटेड थॉट्स इन योर माइंड। किसी के बारे में बुरा विचार मन में आया, बुद्धि को बीच में ला दो, नो नथिंग डूइंग, आई एम नॉट गोइंग टू थिंक ऑन दिस लाइन्स, स्टॉप इट, विचार निकल गया, दिमाग में से नेगेटिविटी निकल गई। तो ये बात के लिए हमें सतर्क रहना है एंड कॉन्स्टेंटली वी हैव टू कीप ऑन पॉन्डरिंग ओवर इट कि ये कंट्रोल मुझे रखना है। और जब बुद्धि इस तरीके से अपना प्रभाव जमाती है तो फिर मन दीन हो जाता है, शांत हो जाता है। और सो क्या होता है, देखिए द होल प्रोसेस कि विषयों के ऊपर इंद्रियों का प्रभाव है, यानी मुझे जो देखना है वो मैं देखूंगा, नहीं देखना है तो नहीं देखूंगा, मेरी मर्जी। सुनना है तो सुनूंगा, नहीं सुनना है तो नहीं सुनूंगा, मेरी मर्जी। यानी कि हमारी इंद्रियां विषयों के अधीन नहीं है, इंद्रियां विषयों के ऊपर अपना प्रभाव जमाती है। दे से दैट इट इज माई डिजायर वॉट आई विल डू, पहला काम इंद्रियों का है। उन इंद्रियों के ऊपर मन का कब्जा है ताकि इंद्रियां स्वच्छंदी ना हो जाए, मन उनके ऊपर कंट्रोल करे और मन के ऊपर बुद्धि कंट्रोल करे। तो इन द होल एंटायर प्रोसेस इफ यू थिंक इन दिस पर्टिकुलर मैनर, तो जीवन में जितनी भी बिन जरूरी बातें हैं वो अपने आप फिल्टर होती जाएगी, एंड देयरफॉर वी विल हैव मोर फ्रीडम, मोर टाइम टू थिंक अबाउट आत्मा, टू थिंक अबाउट परमात्मा। और जब भी बुद्धि भी वश में आ गई, अभी तक एक स्टेप बाकी है हमारा, मन को भी बुद्धि ने वश में कर लिया, तो यहां एक भय स्थान है, डेंजर पॉइंट है। क्या है? बुद्धि इगोइस्टिक हो जाएगी। बुद्धि का वैसे भी स्वभाव इगोइस्टिक ही है, अहंकार है बुद्धि में, और बुद्धि हमेशा कहती आई नो एवरीथिंग, कीप क्वाइट, मुझे सब कुछ पता है। और अभी तो हमने इंद्रियों के ऊपर, मन के ऊपर विजय पा लिया है, बुद्धि सर्वसर्वा हो गई है। एक तो बुद्धि स्वयं अहंकारी है और वापस ये बुद्धि के पास इतनी सत्ता आ गई है, यू विल बिकम इगोइस्टिक। और ये ईगो यदि आ गया तो काम और मुश्किल हो जाएगा। कैसे होता है? मान लीजिए कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और आपके काम से खुश होकर मैनेजमेंट है आपको तरक्की दे रही है, डिप्टी मैनेजर से मैनेजर बन गए, मैनेजर से वाइस प्रेसिडेंट बन गए, वाइस प्रेसिडेंट से अभी डायरेक्टर बनने जा रहे हैं, डायरेक्टर भी बन गए, तो बुद्धि में जो अहंकार छिपा हुआ है वो अहंकार सामने आ जाएगा और यू स्टार्ट थिंकिंग दैट यू आर बस द अल्टीमेट, मैं ही सर्वे सर्वा हूं, मेरे सिवाय कंपनी चलेगी नहीं। ओ, गाड़ी के नीचे कुत्ता चलता है ना, और कुत्ता सोचता है कि गाड़ी मैं ही चला रहा हूं, शकटनो बार जम श्वान ताने। तो ये बुद्धि में जब ये अहंकार आ जाता है तो बुद्धि सोचने लगती है ओ आई एम समथिंग, मैं तो कुछ हूं, क्या हूं। तभी परमात्मा की याद नहीं आती, सुख में सांभरे सोनीडो, दुख में सांभरे वो बात भी आता है। तो हमेशा अपनी तरक्की की, अपनी जय जयकार की, अपनी विजय की बातें मन में आती है और यहाँ गर्मी आ जाती है। सुख में सांभरे तो तभी परमात्मा की याद नहीं आती और फिर वहां भी ब्रेक लगती है। आप डायरेक्टर के लेवल पर पहुंच गए और कंपनी में कुछ हंगामा हुआ, कुछ गड़बड़ हुई, कुछ घोटाला हुआ और ब्लेम आपके ऊपर आया एंड यू हैव बीन आस्क्ड टू रिजाइन, ICICI चंदा कोचर, यू आर एट द हेल्म ऑफ द अफेयर। एक जमाने में ऐसा लगता था कि ICICI बैंक उनके सिवा चल नहीं सकती है, शी इज एवरीथिंग, उनके नाम के सिक्के चलते थे वहां। और सडनली कुछ ऐसे डेवलपमेंट हो गई, यू हैव टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन। जेट एयरवेज रिसेंट थिंग, बराबर। क्या उनका वो नरेश गोयल, नरेश गोयल, ही वॉज थिंकिंग ही वॉज एवरीथिंग इन जेटर वेज, परिस्थिति ऐसी पटली निकल गए वहां से, तब ये बुद्धि को ब्रेक लगता है और तब जाकर हम परमात्मा की ओर रुख करते हैं, हे प्रभु ये क्या हो गया, अभी मुझे बचा ले। बुद्धि में जब ये अहंकार आ जाता है और जब इसके ऊपर ठेस लगती है तभी परमात्मा की याद आती है और तब हम बिल्कुल हाथ जोड़ के परमात्मा से कहते हैं, हे प्रभु कहाँ है, सेव मी, बचा ले। लेकिन यदि हमने पहले से ही परमात्मा के हाथ में यानी कि हमारे आत्मा के हाथ में हमारी लगाम सौंप दी होती थी तो बुद्धि इतनी बहकती नहीं थी। बुद्धि न बहके इसलिए हमारा जो आत्मा है जो परमात्मा का ही स्वरूप है उसके वश में बुद्धि को समर्पित करना है, नहीं तो क्या होगा। देखिए जब ये अहंकारी बुद्धि को ठेस लगती है, क्योंकि बुद्धि जब जीतती है, बुद्धि की जब जीत होती है, अहंकार जब बढ़ता रहता है तो तभी समृद्धि आपके चरणों में है, बराबर, सफलता आपके पैर छू रही है, तभी हम परमात्मा को स्मरण नहीं करते। और फिर बाद में जब भी ये ब्रेक लगती है, बुद्धि के अहंकार के ऊपर ठेस लगती है और तभी आप परमात्मा के पास जाते हैं तो ये बुद्धि हारी हुई बुद्धि है, थकी हुई बुद्धि है। ये थकी हुई हारी हुई मरी हुई बुद्धि परमात्मा को समर्पित करोगे? नहीं। बुद्धि में जब सक्षमता है, बुद्धि जब जीवित है, बुद्धि में जब बल है, बुद्धि में जब सामर्थ्य है, ऐसी समर्थ बुद्धि को आप परमात्मा के चरण में रखो, देन सी क्या होता है। ऐसा करेंगे तो हमारा सेल्फ एस्टीम बढ़ेगा, हमारी आत्मशक्ति बढ़ेगी और जीवन में गलत कार्य हम कभी भी नहीं करेंगे। तो विषयों को ऊपर इंद्रियों का प्रभाव, इंद्रियों के ऊपर मन का सामर्थ्य, मन की लगाम बुद्धि के हाथ में और बुद्धि की लगाम परमात्मा के हाथ में हम देते हैं। तो यहां कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, हे महाबाहो, ऐसा अपने आप को जो इस तरीके से जो संयमित करता है वह व्यक्ति ये दुर्जय जो कामना है उसके पार हो जाए। जही शत्रु महाबाहो, शत्रु को इस तरीके से तुम मानो, ये जो अहम बात परमात्मा ने यहां करी है। सो ये हम हमारे जीवन में कैसे करें, दोबारा ये बात वापस मैं रिपीट करता हूं, बार बार आती है, श्रवणम मननम निधिध्यासन, यानी मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ये मेरी आत्मा की शक्ति है और ये हमेशा हमारे मन में इसको रिफ्लेक्ट करते रहें तो आत्मा की शक्ति बढ़ेगी, मन स्थिर होगा, बुद्धि शुद्ध होगी। और ये जो मेडिटेशन है ये मात्र मेडिटेशन यानी कि पालथी मारकर आंख मूंद कर बैठना इज नॉट ओनली मेडिटेशन। घड़ी की सुई चल रही है मुझे ख्याल है, लेकिन ये उसको 2-3 मिनट में इसको मैं पूरा करता हूँ, कंक्लूड करता हूँ। नहीं है, अरे काफी समय है। ओह तभी तो सारे तीन। हाँ हाँ हाँ सॉरी। ठीक है, वो यूके का टाइम मत देखिए, यहाँ भारत का समय देखिए, भारत का समय 8 बजा है। सो मेडिटेशन जो हम करते हैं, ध्यान करते हैं, तो मात्र आंखें मूंद कर पालथी मारकर बैठने की क्रिया नहीं है, ये क्रिया हमेशा होती रहनी चाहिए। जो भी हम ये सोचते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ और संसार के साथ के हमारे जो संबंध है वो संबंध एज एन इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए, न कि वो हमारे ऊपर हामी हो जाए। और ये कॉन्शियसनेस जब ये हमारे में आएगी तभी हमारे में ये पूर्णत्व जो है उसकी पहचान होने लगेगी, एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग योर सेल्फ फुल। पहले जो बात हमने करी थी ना कि हम बाय नेचर बाय डिफॉल्ट आत्मा के लेवल पर हम पूर्ण ही हैं, लेकिन क्योंकि हमने शरीर धारण करके शरीर की लिमिटेशंस को अपने ऊपर थोप दिया है, इसलिए एक अपूर्णता का जो एहसास हो रहा है, इस अपूर्णता के एहसास से बाहर निकलने के लिए एक्चुअली हमें परमात्मा की ओर रुख करना चाहिए। हमने रुख कर ली संसार की ओर और संसार की वस्तुओं से अपने आप को भर भर के पूर्ण करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश कभी कामयाब होने वाली नहीं है। यू कैन नॉट फिल द इनफाइनाइट विथ फाइनाइट थिंग्स। तो संसार फाइनाइट है, परमात्मा या तो आत्मा जो है इनफाइनाइट है। आत्मा की अपूर्णता को आप ये सब संसार की वस्तुओं से भरकर कभी भी उसको भर नहीं सकते। आत्मा की ही पहचान करनी है और रुख जो संसार के विषयों के प्रति मुड़ा है उसी को फ्लिक करके परमात्मा की ओर बदलना है। जिस दिन वो हो जाएगा अपने आप पूर्णता का अनुभव होने लगेगा। और फिर ये हमें पता चलेगा कि इस जीवन में जो भी कुछ है ये चैतन्य है, और ये ऐसा जानते हुए अर्जुन से कहते हैं कि जहि शत्रु महाबाहो, जो काम रूप है, काम क्या है, इट इज अ बॉटमलेस पिट, इनसेशियबल वॉन्ट जिसको हम कहते हैं, जो कभी भी सेटिस्फाई हो ही नहीं सकती। लाव लाव लाव लाव होता ही रहता है, ग्रीड, यर्निंग, अर्ज, डिजायर्स, एक के बाद एक, एक के बाद एक। ये भगवान कहते हैं तुम्हारा शत्रु है, इसके ऊपर विजय प्राप्त करना है। और शत्रु कैसा है? दुरासदम, जिसको जीतना बहुत मुश्किल है, इनकॉम्प्रिहेंसिबल है। पहले तो उसको समझना ही मुश्किल है, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता कि हम किस तरीके से इसके अंदर धस रहे हैं। यू नो, एक दलदल जैसा है, आप किसी दलदल में फंस गए, कीचड़ वालों जो रस्तो है ना, कीचड़ में फंसा गया हो तुम्हें, और फिर एक पैर उठा के बाहर निकलने को जाओ तो दूसरा पैर अंदर जाता है, और दूसरा पैर रखो एक आप बाहर उठाओ तो और आप अंदर जाओगे। यानी दलदल से जितना बाहर निकलने की कोशिश करो उतने आप धंसते ही जाओगे अंदर। तो अभी क्या करोगे? मात्र परमात्मा की शरण लोगे तो ही बाहर निकल पाओगे। तो ये जो कामरूपी जो शत्रु है वो दुरासदम है, समझना मुश्किल है, इनकॉम्प्रिहेंसिबल है, और इसको पाकर यदि उसके ऊपर विजय प्राप्त करने की कोशिश करोगे कभी नहीं होगा। उसके ऊपर इच्छा शक्ति से ही विजय प्राप्त करना पड़ेगा। केनोपनिषद में एक बहुत अच्छा श्लोक है, न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागे नैक अमृतत्व माशुहु परेण नाकम निहितम गुहायाम विभ्राजते यद्यातयो विशंति। यानी यह जो अमृत है, मुक्ति रूपी जो अमृत है, उसकी प्राप्ति कर्म के द्वारा नहीं होती, संतान के द्वारा नहीं होती, धन के द्वारा नहीं होती। ये अमृतत्व जो है उसको सम्यक रूप से संसार के प्रति वैराग्य आएगा तो ही प्राप्त किया जाता है। और स्वर्गलोक से भी ऊपर बुद्धि के अंदर जो एक गुफा है, इस गुफा में जो ये प्रकाश आएगा, इस प्रकाश से परिपूर्ण होकर योगी जन इसमें प्रवेश करते हैं और आनंद की चरम सीमा तक पहुंचते हैं। तो ये अमृतत्व जो है, ये मोक्ष की जो अल्टीमेट यात्रा है, इसमें इस तरीके से भगवान बोलते हैं कि तुम्हारा जो शत्रु है उनके ऊपर विजय पानी है। दैट इज अल्टीमेट सॉल्यूशन। तो हमने पहले देखा था कि जो फर्स्ट एड जो था इस पूरी प्रोसेस का, उसमें हमने देखा था दम, शम और विवेक, बराबर ये तीन पैरामीटर्स हमने देखे थे। इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह और बुद्धि से विवेक, ये तीनों का हमें पहले ख्याल करना है और उसके बाद में आत्मज्ञान जब ही लाएंगे, दैट इज द परमानेंट सॉल्यूशन। दम, शम और विवेक, दे वेर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स। कोई भी दर्द, बात करी थी ना, याद होगा आपको कि किसी भी दर्द की आप दवाई लेंगे तो डॉक्टर पहले आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देता है, पैरासिटामोल की गोली देता है, तो एस्पिरिन देता है बुखार आता है, तो फिर बाद में जब भी पता चलता है कि ये बुखार की वजह कुछ और है तो फिर उसकी स्पेसिफिक दवाई दी जाती है। इसी तरह ये दम, शम और विवेक जो है वो पैरासिटामोल है, एस्पिरिन है, यानी कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। वो हो जाने के बाद जब सही दर्द का पता चलता है, और हमारा सही दर्द क्या क्या है, अहंकार, अहंकार यानी ये स्थूल ईगो नहीं, कुछ होने का ईगो नहीं, अहंकार यानी कि शरीर मैं हूँ। आत्मा जब ये मान लेता है कि शरीर मैं हूँ और फिर शरीर के साथ जो संसार के जो संबंध जुड़े हैं उस संबंध में शरीर की वजह से आत्मा अपने आप को जो परेशान कर लेता है, ये ईगो जो है, ये ईगो से मुक्त होना है। आत्मज्ञान जब ये प्राप्त करेंगे, दैट इज द परमानेंट सॉल्यूशन। और ये जब भी हो गया तो कामना अपने आप मिट जाएगी, और एक कामना जाएगी तो उसके साथ साथ क्रोध भी ऑटोमेटिकली चला जाएगा, बिकॉज दीज आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। काम और क्रोध, वो दोनों एक ही सिक्के की दो बाजू है। तो जैसे काम गया, क्रोध अपने आप मिट जाएगा। Now, इस बात को आदि शंकराचार्य जी ने बहुत अच्छी तरह से निर्वाण शतक में करी है, जो अभी आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। पुरुषोत्तम दास जालोटा की गाई हुई ये रचना है, बहुत सुंदर है, अनूठी है, उनके ही वो क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। ऊपर जो लेटर्स जो आपको जंबल्स दिखते हैं वो क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। सो ये रचना पुरुषोत्तम दास जी की गाई हुई है, अनूप जलोटा के पिताजी, और ये राग कल्याण में है, जपताल में है, और उन्हीं के शब्दों में उसकी जो भूमिका है वो भी उन्हीं के शब्दों में सुनते हैं, और फिर बाद में पूरी रचना भी उन्हीं के द्वारा गाई हुई सुनते हैं। सुनिए। मैं आपसे ज्ञान प्राप्त करने आया, तो गुरु जी ने पूछा तुम कौन हो। ये प्रश्न इतना सरल भी है और बड़ा मुश्किल भी है, क्योंकि कोई पूछे तुम कौन हो तो मैं तो यही कहूंगा पुरुषोत्तम दास चंद्रोटा। प्रश्न करने वाला कहेगा मैंने आपका नाम नहीं पूछा, तो मैं कहूंगा मैं गायक हूं। वो कहेगा मैंने आपका काम नहीं पूछा, मैं कहूंगा कि मैं भारतीय हूं। कहेगा मैंने आपकी राष्ट्रीयता नहीं पूछी, मैं कहूंगा मैं इंसान हूं, वो तो मेरे को दिख रहे हो। फिर भी वो पूछेगा तुम कौन हो, परंतु हम तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। जगदगुरु ने तुरंत जवाब दिया, जब गुरु जी ने पूछा तुम कौन हो जो विद्या पढ़ने आए, तो उन्होंने कहा मैं एक आत्मा हूं। सब लोग अपने उपदेशों में हमें यही कहते हैं, संत लोग अपने को पहचानो तुम कौन हो, परंतु उसका उत्तर जगत गुरु देते हैं कि मैं कौन हूं, मैं एक आत्मा हूं। ये हाथ मेरा है पर मैं हाथ नहीं हूं, ये आंखें ये नाक ये जीवा ये कान मेरे हैं पर मैं ये नहीं, बाल मेरे हैं पर मैं बाल नहीं हूं, हर महीने में तो कटवा लेता हूं तो क्या मैं कट गया। यहां तक कि ये शरीर मेरा है पर मैं शरीर नहीं हूं, ये तो जन्म लिया धीरे धीरे बड़ा हुआ मुठा हुआ और मर गया, तो क्या मैं मर गया। हम कभी ये तो नहीं कहते कि ये मकान किस शरीर का है, यही कहते ये मकान मेरा है, या इस मकान में मैं रहता हूं, ये तो नहीं कहते इस मकान में ये शरीर होता है। शरीर तो नाशवान है मगर आत्मा अमर है। आत्मा न जन्म लेती है न कभी मरती है, न कहीं से आई है न किसे कहीं जाना है। मन बुद्धि अहंकार और चित्त ये मैं नहीं, आत्मा सब जगह समाई हुई है। इसी प्रकार से हमारे शरीर के सारी इंद्रियों में भी समाई हुई है। मेरा नाम प्राण है, प्राण न संजो न च वही पंच वायु, न मैं पांच प्रकार की हवाएं हूं, प्राण वायु अपान वायु समान वायु ज्ञान वायु उदान वायु, ये पांच हवाएं होती हैं, हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन इत्यादि। तो ये पांचों हवाएं हमारे शरीर में हैं, अपना अपना कार्य कर रही हैं, मैं पांच हवाएं हूं। मैं सात धातु नहीं हूं, सात धातुओं से शरीर बना है, रक्त रस मांस मज्जा मेद हड्डी और शुक्र, जिस तरह सीमेंट लकड़ी ईंटे लोहा इत्यादि से मकान बनता है, तो इन सात धातुओं से शरीर बना हुआ मैं सात धातु नहीं हूं। पांच कोश भी मैं नहीं हूं, शरीर में पंच कोश होते हैं, अन्नमय कोश प्राणमय कोश मनोमय कोश विज्ञानमय कोश आनंदमय कोश। हम अन्न खाते हैं तो अन्नमय कोश में जाता है, उसके बाद शक्ति आती है, प्राणमय कोश में जाता है, फिर मनोमय कोश मन बनता है, और फिर विज्ञानमय कोश कुछ सूझता है, और फिर आनंदमय कोश। तो मैं पांच कोश नहीं हूं, मैं वाक पाणी पादो और वस्त्र और वायु भी नहीं हूं, मैं तो सच्चित आनंद रहने वाला चिदानंद रूप शिवो हम शिवो, शिव का अर्थ है कल्याण मंगल। कुछ लोग समझ बैठते हैं शिव का अर्थ है शंकर भगवान, तो मैं शंकर भगवान नहीं, शिव भगवान शंकर के अनेकों नामों में से उनका एक नाम है, परंतु शिव का अर्थ है मंगलकारी कल्याणकारी एक आत्मा। मुझे किसी से द्वेष नहीं है, किसी से राग नहीं है, मुझे लोभ नहीं है, मुझे मोह नहीं है, मुझे मात्सर्य भाव यानी ईर्ष्या जेलसी मुझे किसी से नहीं। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चार चीजें जीवन को चलाने के लिए आवश्यक होती है। कोई धर्म होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, अर्थ हाँ थोड़ी इच्छाएं होना चाहिए और मोक्ष मोक्ष पाने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। मैं आत्मा कहती मुझे इनसे कुछ लेना देना नहीं, पुण्य और पाप मेरे लिए नहीं। मैं कहीं वेदों में या तीर्थ स्थानों में या हवन इत्यादि करने में मैं नहीं हूँ, भोजन मैं नहीं हूँ, ना भोजन करने वाला हूँ ना भोजन करके उसको भोगने वाला हूँ। मेरे कोई जाति नहीं है, न मेरी मृत्यु है, न मेरा कोई भाई है, न मेरा कोई मित्र है, न मैं किसी का गुरु हूं, न मेरा कोई शिष्य है, न मेरा कोई गुरु है। जब आत्मा जाती है सब कुछ छोड़ जाती है, किसी के साथ कोई मोह नहीं है, निराकार हूं, मेरा कोई संकल्प नहीं है कि मुझे क्या करना है। इस विभू में मैं सब जगह समाया हुआ हूँ और सारी इंद्रियों में हूँ और कहीं कम नहीं और कहीं ज्यादा नहीं, सब जगह में एक जैसा चिदानंद रूप शिवो हम शिवो। जब ये पंक्ति आएगी मेरे गाने के बाद आपको यहाँ कंक्लूड करते हैं। ये वीडियो मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, सो ऑल ऑफ यू कैन सी इट इंडिविजुअली। ठीक है, आइए प्रार्थना करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय सर्वेषां स्वस्तिर् भवतु, सर्वेषां शांतिर् भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिहि कर्ता, हरिहि कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति ही। सभी के हृदय कमल में विराजमान परमात्मा को वंदन करते हैं। आज के सत्र को विराम देते हैं, अगले शुक्रवार को फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।